Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Jan Niebudek. Nasze dzisiejsze spotkanie zainspirował mój niedawny spacer po warszawskim Muranowie, dzielnicy, na terenie której istniało to straszne miejsce, dzieło zbrodniczej ideologii. Ideologii, która skazała naród żydowski na zagładę. Mowa oczywiście o warszawskim getcie, o terenie dawnego warszawskiego getta, o warszawskim Muranowie. Spacer miał miejsce 20 kwietnia, dzień po kolejnej 67. już rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Od kilku lat coraz więcej warszawiaków przypina sobie do ubrań żonkile, które przywodzą na myśl te prawdziwe kwiaty, jakie co roku składał pod pomnikiem bohaterów getta Marek Edelman. Ale pomnik to tylko jeden z punktów na trasie mojego spaceru. Obok oczywiście reprezentacyjny gmach Muzeum Polin, ale też jest tam nieopodal osłonięty drzewami pagórek, kopiec. I to właśnie to miejsce znajdujące się przy ulicy Miłej, porusza najbardziej. Bunkier żydowskiej organizacji bojowej. Kiedyś bunkier, bo bojowcy, a wśród nich m.in. Mordechaj Anielewicz, razem setka osób, wysadzili się, nie chcąc trafić w ręce wroga. Nigdy nie wydobyto ich szczątków. Dziś będzie o człowieku, który informował świat o zagładzie, choć świat nie chciał słuchać, o Janie Karskim. Rozmawiałem o nim ze Sławomirem Greenbergiem, reżyserem poświęconego mu filmu Karski i Władcy Ludzkości. Ale usłyszymy też relację sprawiedliwej wśród narodów świata, pani Janiny Stupnickiej-Bando. A na koniec przypomnę o niezwykłym albumie fotograficznym, który wyciąga wstrząsające obrazy z przeszłości, działając nam na wyobraźnię w bardzo zaskakujący sposób. Naszym gościem jest Sławomir Greenberg, dokumentalista, reżyser filmu Karski i Władcy Ludzkości. Karski and Lords of Humanity, taki jest oryginalny tytuł. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam. Karski i Władcy Ludzkości to jest taki film, z którego pamięta się bardzo wiele momentów. I ten pierwszy moment, który mi szczególnie zapadł w pamięć, to ten, kiedy Słyszymy opowieść o studentach, którzy stają na baczność przed Karskim, kiedy się dowiadują o jego przeszłości. Dotąd nie wiedzieli. Karski bardzo długo nie mówił o tym, jaka była jego wojenna przeszłość. Mówimy tutaj o okresie, kiedy wykładał na Uniwersytecie w Georgetown. To 40 lat pracy ze studentami. No i studentom nie mówił. Trauma, blokada. Tak, to jest to, co on mówił w swoich wywiadach, że on właściwie studentom nigdy o tym nie mówił. Przypuszczam, że niektórym studentom mówił, że na niektórych zajęciach mówił, ale generalnie to nie był temat ani jego wykładów, ani coś, czym się chwalił, z czego był dumny. Ja myślę, że to wynikało z tego, że to była jakaś trauma, że on przez większość swojego życia, być może przez całe życie uważał, że cała ta jego próba opowiedzenia światu o tym, co to było Holokaust, będąc naocznym świadkiem, że to była nieudana próba, że on poniósł klęskę. Tak mu się wydawało. Mhm. Że nie przekonał tych władców ludzkości o tym, że naprawdę tak było, że ci, z którymi rozmawiał, Roosevelt, Frankfurter, inni, którzy decydowali wtedy o losach świata, że właśnie oni go wysłuchali, ale albo nie wierzyli temu, co on mówi, albo nie chcieli wierzyć. Panie Karski, nie potrafię panu uwierzyć. Po prostu to jest poza granicą mojego pojmowania. Tak miał powiedzieć Frankfurter. Felix Frankfurter, który był jednym z najważniejszych osób w Stanach Zjednoczonych, był jednym z sędziów najwyższych. To są ważne pozycje i on po prostu mu powiedział, że ja nie mówię, że pan kłamie, tylko ja po prostu... Bo nie rozumiem po prostu. To jest dla mnie za dużo informacji, za mocne, żebym ja mógł to pojąć. Moje serce, mój umysł nie pozwala tego przetrawić. To mniej więcej tak brzmiało z jego słów. No tak od siebie dodam, że dziś, mimo że jesteśmy otoczeni obrazami z zagłady, kronikami z getta, opowieściami, czy sądzisz, że dzisiaj potrafimy w to uwierzyć rzeczywiście, wyobrazić sobie, ci, którzy tego nie przeżyli, trzecie, drugie pokolenie, potrafimy sobie to wyobrazić, uwierzyć w to, co się wtedy działo? Czy tylko słuchamy, ale to nas omija po prostu? No więc, wiesz, to jest powód, dla którego ja ten film zrobiłem trochę, żeby uwierzyć, żeby zobaczyć, dlatego jest dużo w tym filmie tak drastycznych materiałów archiwalnych, żeby widz naprawdę miał świadomość tego, co się działo wtedy i żeby mógł w to uwierzyć, ale już podobne rzeczy się dzieją dzisiaj. Jak patrzymy na to, co się dzieje w Syrii, w Iraku, w Afganistanie, czy nawet blisko nas na Ukrainie, widzimy te obrazy, które do nas dochodzą. Dzisiaj telefony komórkowe zastępują pamięć, którą miał Jan Karski, fotograficzną pamięć. Ale nawet możemy sobie wyobrazić, że w takich miejscach byłaby transmisja na żywo, wiesz, na YouTubie, którą byśmy oglądali i dalej wielcy tego świata, władcy ludzkości nie zareagowaliby na to, tak jak byśmy tego oczekiwali. Także to rozczarowanie, z którym się spotkał Jan Karski, to nie jest rozczarowanie tamtych czasów, to jest rozczarowanie, które jest tak samo prawdziwe dzisiaj, jak i było 70 lat temu. Karski w pewnym momencie jednak zaczyna opowiadać. Opowiada między innymi, jak wiemy, Claude'owi Lanzmanowi bardzo emocjonalnie, kiedy to z tego dostojeństwa, z tej elegancji w sposobie bycia, w sposobie wysławiania się, w tym świetnie skrojonym garniturze, elegancki starszy pan nagle przed kamerą Lanzmana zaczyna się rozpadać na kawałki, kiedy o tym opowiada. Zaczyna implodować, kiedy wybucha po prostu wściekłością, ale tak do środka, bo nie przekonał, bo nikt mu nie uwierzył. Ale jednak się otwiera w pewnym momencie. Jak myślisz, z czym to otwarcie było związane? Tak, Karski miał wtedy 60 lat, kiedy Claude Lanzmann do niego przyjechał do Waszyngtonu i przez dwa dni męczył go właściwie pytaniami, które nikt wcześniej mu w życiu nie zadawał. On nigdy wcześniej, Karski nigdy wcześniej nie opowiadał o tym, co się wydarzyło w getcie warszawskim. To, co on przeżył w tym obozie przejściowym, rzygając krwią po kilku godzinach pobytu tam. Dla niego to były wspomnienia, które gdzieś on zatrzymał w swojej pamięci i nagle przyjeżdża do niego dokumentalista, filmowiec i zadaje mu intensywne, bardzo głębokie pytania i kiedy Karski wychodzi, bo nie może o tym mówić, Claude Lanzmann czeka, aż on wróci. I jak on wraca, on dalej kontynuuje te pytania, aż to się robi nieprzyjemne. Żona Karskiego była wściekła, bo nawet do tego sobie, że chciała wyrzucić Lanzmanna z mieszkania, bo to była sytuacja bardzo, bardzo intensywna i nic takiego wcześniej nie widziała. Więc to są te wywiady właśnie, które są w filmie, które nigdy potem nie były tak intensywne, w takiej skali, bo jak się mówi coś po raz pierwszy, to się mówi to najbardziej emocjonalnie, jak tylko może być. On to po prostu po tych latach milczenia z siebie wypluł. No i mówi się też to sobie samemu w jakiś sposób. To, co się w sobie dusiło, chowało, mówi się też sobie samemu, wypowiada się głośno. Wreszcie się uwalnia od czegoś, no tak. Jeszcze tylko dodam, że właśnie to małżeństwo, ta jego żona była Żydówką polską, oni jak wzięli ślub, oni sobie założyli, że oni nie będą nigdy o Holokauście mówić, że to jest w ogóle temat zamknięty i nigdy więcej o tym nie będą rozmawiać. I nagle przyjeżdża ten Claude Lanzmann i zaczyna świdrować ten temat. I to jest ten początek, kiedy zarówno on, jak i jego żona zaczynają o tym głośno mówić. Ona tańcząc, on dając różne wystąpienia, wykłady. Ale film, wracając do niego, pokazuje jednak wszystko chronologicznie. To znaczy zaczyna się to właściwie obiecuje to jakąś opowieść o bohaterze, o superbohaterze, bo oto jakżeż nie możemy go nazwać superbohaterem, jeśli najpierw trafia do sowieckiej niewoli, później udaje mu się, udając szeregowca, wziąć udział w wymianie jeńców, później ucieka, później zaczyna działać w podziemiu. To wszystko buduje nam obraz superbohatera. Tak też na Karskiego nie patrzono chyba nigdy, prawda? Jak na nie wiem, Jamesa Bonda. Takie określenia pojawiają się dzisiaj w naszych mediach. Na nowo patrzymy na tę postać dzięki twojemu filmowi. Tak go określił również Tom Woods, amerykański pisarz, który napisał pierwszą książkę o Karskim w Stanach Zjednoczonych. Więc, i z którym też rozmawiasz w filmie, oczywiście. Z którym rozmawiam w filmie, który jest niejako jednym z bohaterów filmu, bo wracamy do niego rozmawiającego z Karskim ileś tam lat wcześniej. Tak, więc to jest niezwykłe, że ta jego historia, która jest naprawdę, tak jak spojrzymy na to dzisiaj z perspektywy lat i tak zupełnie obiektywnie i jeszcze mamy w pamięci różnego rodzaju filmy o James Bondzie, że to naprawdę jest tego rodzaju opowieść. Nikt o tym wcześniej tak nie opowiadał, nikt nie myślał o Karskim, że on może być taką postacią i tutaj nagle się okazuje, że to wszystko ma sens. Chciałbyś, czy wyobrażasz go sobie jako bohatera fabuły, tak już mówiąc serio zupełnie? To znaczy nagle powstaje wysokobudżetowy, może hollywoodzki film i te wszystkie niesamowite sceny zostają sfilmowane. Jak najbardziej wyobrażam sobie, że to jest świetny materiał na fabułę. Nawet sam Karski w roku 1945 po sukcesie jego książki próbował sprzedać scenariusz do Hollywood. Nie udało się to, bo wtedy to był temat niewygodny nagle. Dlaczego Hollywood miałby się zająć tematem podziemnego państwa polskiego, kiedy Polska jest w rękach Związku Radzieckiego i właściwie to podziemne państwo to jest największy wróg. Więc temat temat był niewygodny i oczywiście nie udało się tego zrealizować, ale w chwili obecnej jak najbardziej, jeżeli ktoś by spojrzał z boku na to, ja myślę, że ten film, który zrealizowałem, może być jakimś dobrym pretekstem do tego, żeby może jeszcze raz na nowo obudzić się z tym pomysłem zrealizowania filmu fabularnego o Janie Karskim. Chociaż też nie byłby wygodny tak do końca dla wszystkich. Tak, ale to są inne czasy. Powstaje dużo filmów niewygodnych, powstaje dużo filmów, które krytykują zarówno ten rząd, jak i te decyzje. No, tak jak widziałeś mój film, no to wiesz, że ten film właściwie, można powiedzieć, jest niewygodny dla wielu krajów i dla wielu stanowisk, które wtedy miały miejsce w tych czasach, ale żyjemy 70 lat później, powstaje dużo filmów, które są krytyczne wobec różnych decyzji, które miały miejsce w historii, więc to nie jest żadne ryzyko w tej chwili. Chociaż dzisiaj żyjemy w rzeczywistości bardzo rozpolitykowanej, bym powiedział. Czy nie boisz się, że Karski, Władcy Ludzkości, stanie się znowu elementem jakiejś gry politycznej? Być może ten film się stanie elementem gry politycznej. W Polsce raczej spodziewam się, że może się stać, bo Polska jest tak rozpolityczniona i tyle jest różnych punktów widzenia na czy na Karskiego, czy na innych, Pileckiego, gdzieś powstają jakieś obozy, ten jest nasz, tamten jest nie nasz, że właściwie to nie będę zdziwiony, jeżeli tak się stanie. Ale jedni by chcieli go pokazać jako dowód na to, że byliśmy jako naród w porządku, całkowicie w porządku w trakcie II wojny. Dla drugich tam też jest przecież opisany ten moment słynny, kiedy Karski został poproszony o to, żeby zmienić swój raport na temat stosunku do Żydów. Polaków do Żydów. Tak, tak. Bo pisał o tym, że jest też w polskim społeczeństwie niechęć do Żydów i to tak. Też widać. Chciano, żeby to usunął, prawda? Nie zrobił tego, ale za niego. To jest ciekawa scena, dla mnie bardzo, bardzo ważna scena, bo tak jak przejrzałem właściwie wszystkie możliwe chyba materiały na temat Karskiego, te, które były napisane i te, które były nakręcone. Karski był zawsze, miał jedno zasadnicze, konsekwentne stanowisko wobec antysemityzmu. Zwalczał go w sposób bezprecedensowy. I tutaj nie miał żadnych zahamowań, czy to było wśród Polonii amerykańskiej, czy to było w Polsce wśród Polaków, czy to było w środowisku amerykańskim. I ta scena właśnie, kiedy on pisze ten pierwszy raport, kiedy przyjeżdża do Francji, do Angers, spotyka się z ministrem Kotem. Kiedy raport dla Polskiego Państwa Podziemnego. Tak, raport dla Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie między innymi pisze o tym, że Polacy, tak jak on to obserwuje, mają bardzo niechętny stosunek do Żydów, który według niego powoduje to, że Polacy i Żydzi znajdują się na jednej wspólnej kładce, jak on to nazywa, że to jest wąska kładka, a że Niemcy chcieliby tą kładkę rozszerzyć, żeby stworzyć z tego wspólny front polsko-niemiecki, który byłby frontem antyżydowskim. On to opisuje, on opisuje różnego rodzaju obserwacje i o tym mówi. To jest w filmie opowiedziane jego własnymi słowami. I również mówi o tym, jaka była reakcja polskiego rządu na emigrację we Francji wtedy, która spowodowała, że ten raport został okrojony, że ten raport został przeszedł przez cenzurę, ale Karski mówi, że on prosił właśnie, żeby zachować tą oryginalną wersję, żeby były obie wersje i te obie wersje istnieją i dlatego dzisiaj w tym filmie Karski i Władcy Ludzkości mogę pokazać, że istnieje wersja, którą Karski napisał, istnieje wersja, którą chciał opublikować i opublikował polski rząd na emigracji. To jest bardzo, moim zdaniem, uczciwe i potrzebne w tym filmie, bo to pokazuje uczciwość jednej strony i ten problem, który miała miał rząd polski wtedy z tego rodzaju obserwacjami. I pokazuje to też Karskiego jako strażnika prawdy, jakkolwiek górnolotnie to brzmi. Dokładnie. To on mówił rzeczy niewygodne Rooseveltowi, on mówił rzeczy niewygodne Edenowi, Anthony Eden, który był ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, i oni się musieli z tym zmierzyć, bo on to mówi w sposób przekonywujący, on to mówi w sposób wprost teatralny i z jakąś stuprocentową pamięcią tego, co usłyszał, albo tego, co zobaczył. Więc to jest taki świadek, któremu trudno odmówić prawdy i rzetelności. Zresztą on znakomicie też parodiuje na przykład FDR, czyli Franklina Delano Roosevelta, co też widać w filmie. I to są jedne z zabawnych momentów w filmie. Nie brakuje ich też oczywiście tutaj, bo chociażby też dowiadujemy się, jaki był ulubiony drink Karskiego. Manhattan. Pamiętasz, czego dolewał cały czas do tego drinka, żeby... No wiesz, on po prostu chciał jakieś dolewki alkoholu do tego, więc... Chodziło o bourbonę. Bourbona, tak. Bourbona, i prosił cały czas barmanów o to, żeby tego bourbona dolali, bo jest za mało, i jak to określa Thomas Wood, który opowiada tę historię, przytaczają, każda godzina spędzona z Karskim w barze to była happy hour. Że gościem naszym jest Sławomir Grinberg, reżyser filmu Karski i Władcy Ludzkości. Chciałem wrócić na chwilę do tych animowanych sekwencji, które są w filmie. Wspomnieliśmy o tym, że tu jest pewien element w tym dokumencie, element przygodowy, bym powiedział. Natomiast owe animowane sekwencje budują nie tylko przygodowość, kiedy to pokazujesz Karskiego wyskakującego przez okno w Nowym Sączu i ewakuowanego przez kolegów z podziemia, ale one też budują klimat grozy, kiedy to pokazujesz sceny z warszawskiego getta. Znaczy, to były sceny animowane, ja to nazywam kreatywna animacja, albo animacja, która została wymyślona do tego filmu. Tak naprawdę Tomek Niedźwiedź, który jest autorem tej animacji, on ją wymyślił do tego filmu. Podobno nie było tego rodzaju animacji w żadnym innym filmie. To jest jego cytat z tego, co on mi powiedział. A kiedy ten pomysł się pojawił, żeby właśnie takie animowane sekwencje pojawiły się w opowieści o Karskim? Znaczy pomysł żeby była animacja w filmie, to się pojawił w 2009 roku. Historia. Ten film już ma tyle lat. Jak zobaczyłem film Walc z Bashirem, izraelski film, reżyserem animacji był Yoni Goodman, z którym się natychmiast skontaktowałem, bo nie wiedziałem, myślałem, że to jest inna technologia, że to jest rotoskopia. Rotoskopia to jest taka kombinacja pomiędzy fabułą i animacją, odrysowywanie. Więc skontaktowałem się z Yoni Goodmanem i on powiedział, nie, to jest animacja, to jest 3D tak zwane. Ale jak zobaczyłem tamten film, bo to jest film historyczny, ten film Walc z Bashirem, mój film też jest historyczny, i jak gdyby poczułem, że to można opowiedzieć przy pomocy animacji. To jest te sceny, które trzeba odtworzyć, które wiedziałem, że nie chcę odtworzyć przy pomocy aktora. Nie wyobrażałem sobie w ogóle, żeby znaleźć młodego aktora, który byłby Karskim. No i generalnie uważam, że te fabularyzowane dokumenty się nie udają, bo za mały jest kosztorys i to wszystko nie wychodzi. Więc wiedziałem, że animacja. No i tutaj ten Tomek Niedźwiedź wprowadził taki nowy rodzaj rysunku, który jest trochę przypomina takie szkice, jak w Stanach się szkicuje jakieś sceny z rozpraw sądowych, wiesz, gdzie nie można wprowadzić kamery, ale można coś narysować. I to się pokazuje w telewizji jako taki reportaż z tego, co się działo w sali sądowej. Są takie niedokończone trochę szkice, wiesz, gdzieś tam przez... I to jest to, co on zrobił. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to było gdzieś półtora roku temu, to się trochę wystraszyłem, bo nie bardzo wiedziałem, że to będzie działało. I dopiero jak zacząłem to montować z materiałami, które miałem i stworzyłem kilka takich sekwencji, nagle patrzę, kurczę, to działa, to wszystko ma sens, to się rusza i to opowiada i to... Nie trywializuje, prawda? Tak, nie trywializuje, to nie jest właśnie jakieś takie komiksowe, bo się bałem właśnie, że to pójdzie w stronę komiksu i będzie takie trochę tanie. I strasznie się ucieszyłem. Wtedy, wiesz, okazało się, że to działa. No, długa historia, no, to półtora roku. Ja z Tomkiem, będąc w Stanach, ten proces montażu z nim odbywał się przez Skype'a albo przez jakieś maile, więc on mi coś tam wysyłał. Ja mu mówiłem, że ta fajka tego Roosevelta jest za długa, albo ten samolot to powinien mieć inne insygnia, albo ten mundur powinien być nie ukraiński, tylko estoński. Takie, wiesz, detale, bo ten film, tak naprawdę myśmy w ten film włożyli dużo czasu właśnie w te detale, wiesz, te szczegóły historyczne, żeby tutaj nie puścić jakiegoś błędu takiego oczywistego, do którego historycy mogliby się przyczepić, żeby to wszystko było prawdziwe, wiesz, czasowo, żeby te zdjęcia archiwalne czy te filmowe, czy nie filmowe, żeby one były niepodważalne, żeby można powiedzieć, że to jest to, żeby nie było jakichś takich sztucznie dobranych do tego, żeby pasowały tylko do sceny, tylko żeby rzeczywiście to miało jakąś podstawę historyczną. Ten research był zrobiony bardzo długo, przez wiele lat, od przez 7 lat pracy właściwie ten film. 7 lat pracy, tak, i bardzo, bardzo wiele lat to jest właśnie ten research, to jest szukanie materiałów źródłowych między Palo Alto, Hoover Institution, gdzie jest bardzo dużo materiałów Jana Karskiego, poprzez materiały, które są w Waszyngtonie, w kilku muzeach, Muzeum Holokaustu, Muzeum Spielberga, poza tym materiały znalezione w Londynie, materiały znalezione w Sydney w Australii, w Warszawie, przeglądanie tego wszystkiego, i oczywiście Bundesarchiv w Niemczech, więc masę źródeł, dużo pieniędzy, żeby to wszystko potem kupić, no i dużo właśnie czasu poświęconego na wybór tego materiału. Wiesz, trzeba było po prostu znaleźć to, co jest najlepsze. Dostajesz 5 godzin materiału nakręconego przez Niemców w warszawskim getcie i trzeba znaleźć te 15 sekund, które wejdzie do filmu, wiesz, które ma sens, które ilustrują to, co mówi Karski. Wiesz, jeżeli Karski opowiada na przykład o tym, że przechodzi przez getto i widzi tą kobietę z dzieckiem na ręku, no to oczywiście szukamy tej kobiety z dzieckiem na ręku. I ta kobieta jest gdzieś w tych godzinach materiału, tylko trzeba znaleźć te 15 sekund tej kobiety z dzieckiem na ręku. A to, czego się nie dało znaleźć w materiałach archiwalnych, to jest w animacji. Też wiem, że zbierałeś pieniądze na film w różnych miejscach, dostałeś się z różnych źródeł, między innymi tutaj crowdfunding też, czyli zbieranie pieniędzy społecznościowe. Jak to wyglądało? Znaczy, crowdfunding był tym punktem przełomowym dla mnie. W momencie, kiedy udało mi się zdobyć pieniądze społecznościowe poprzez Kickstartera, ja robiłem to dwa razy, co właściwie to był ten moment, kiedy wiedziałem, że ten film mogę zrobić, ponieważ to były te pieniądze, które mi zagwarantują zapłacenie za te niezwykle kosztowne archiwalia, na których nie mógłbym zdobyć pieniędzy w Polsce. Po prostu 200 tysięcy złotych na archiwalia w Polsce to po prostu są zbyt kosmiczne sumy, żeby to przeszło przez jakikolwiek fundusz. To były te koszty, więc ja musiałem znaleźć te pieniądze gdzieś indziej. I dlatego na filmie, jak się ogląda napisy końcowe, to tam jest pewnie z 200 nazwisk i to jest tylko część osób, które dały pieniądze na ten film właśnie poprzez ten crowdfunding. To było dla mnie właściwie też w jakimś sensie zbawienie, żeby ten film skończyć, bo bez tego nie udałoby się. Myślę, że dzisiaj te osoby, które się przyłożyły w jakiś sposób do powstania tego filmu, mogą być dumne. A powiedz słowo mi, że jaki jest dzisiaj, jaki jest twój jako Polaka, polskiego Żyda, Amerykanina, człowieka po prostu stosunek do Karskiego? Dlaczego ty właściwie musiałeś zrobić ten film? No to jest niezwykła postać, wiesz, to nie ma takich ludzi wiele w historii. Wiesz, ratowanie ludzkiego życia w imię humanizmu, to jest to, co reprezentował Jan Karski. Wiesz, to jest niezwykłe, czyli jego wejście do getta, dwukrotne wejście do getta, jego wejście do obozu przejściowego, jedno i drugie groziło mu karą śmierci, jeżeli tylko byłby zatrzymany. On już był wtedy na liście osób, które poszukiwało gestapo. I mu się udało uciec praktycznie z więzienia, ze szpitala więziennego w Nowym Sączu. On wziął na siebie nieprawdopodobne ryzyko tylko dlatego, żeby opowiedzieć historię narodu, który był skazany na zagładę. I on to wiedział, on to zobaczył, on był tego naocznym świadkiem i on nabrał przekonania, że on jest w stanie jako jednostka przekazać tą informację na Zachód, żeby tych ludzi ratować, żeby zatrzymać ten straszny moment likwidacji jednej nacji, że on pojedzie do Anglii, a potem pojechał do Stanów Zjednoczonych, że on będzie w stanie rozmawiać z wielkimi tego świata i zmienić historię, zatrzymać to straszne morderstwo, które on widział, którego był świadkiem. Takich ludzi potrzebujemy dzisiaj, wtedy. To była niezwykła postać. Dlatego ja mówię, że to jest jakiś wzorzec moralny dla młodego pokolenia, że ludzie, którzy pójdą na ten film, właśnie młodzi ludzie i wspaniale, że 6 tysięcy polskich szkół w jakiś tam sposób będzie zobligowanych do tego, żeby ten film zobaczyć, bo jest Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego jest stało się opiekunem tego filmu, to jest ten bohater, którego poprzez ten film powinni zauważyć młodzi ludzie, że może to właśnie banalne stwierdzenie, czy ja jako jednostka jestem w stanie ratować świat, które z tego filmu pada, że może ono dotrze do tych młodych ludzi i ktoś taki, który będzie siedział na sali, wystarczy, że to będzie jedna osoba dla mnie, a powie, ja też chciałbym być takim jak Jan Karski, ja też bym chciał zmienić świat, ja też będę robił wszystko, żeby opowiedzieć, żeby ulepszyć, żeby wpłynąć na to, żeby wielcy tego świata zobaczyli, usłyszeli i zareagowali. To w Stanach, to w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych, tak samo. Na świecie? Tak samo. To jest, dla mnie to jest uniwersalne. Ja nie widzę różnicy tutaj między Polską ja marzę o tym, żeby dystrybucja w Stanach, czy w Kanadzie, czy w Izraelu, czy w Anglii była podobna jak w Polsce. No to, co się stało tutaj, że ten film wchodzi w tej chwili do 25 kin, jak słyszałem, i że będzie miał patronata jako że patronatem tego filmu będzie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, no to jest niezwykłe osiągnięcie. To Kino Świat i produkcja Apple Production i producenci, którzy spowodowali to, że to w ten sposób się stało, no to dla mnie, dla reżysera tego filmu, to jest niezwykły sukces. Ja się czegoś takiego nie spodziewałem. Myślałem, że to jest film, który obiegnie festiwale, który będzie pokazany tu i tam, ale tego rodzaju dystrybucji nie przewidziałem, więc jak sam wiesz, filmy dokumentalne nie wchodzą na ekrany kin tak łatwo. Jeżeli wchodzą, to na niewiele ekranów i szybko z nich znikają, a tutaj jednak widzę rezultat ogromnej promocji, jest masa artykułów w prasie na ten temat, jest audycje radiowe taka jak tutaj w Trójce, więc mówi się o tym filmie, mówi się o tym, co ten film może zrobić, a ciągle słyszymy takie historie, jak słyszeliśmy od szefa FBI, że Polska była jednym z kilku krajów obok Węgier i Niemiec, które się przyczyniły do Holokaustu. No tak, tego rodzaju bzdury to rzadko można usłyszeć gdziekolwiek, a jeszcze z ust szefa FBI to jest w ogóle niezwykłe. A przewidziana jest projekcja dla szefa FBI? Jest przewidziana projekcja. Myśmy właśnie dzisiaj wspólnie z producentami i dystrybutorami filmu pracowali nad jakimś listem otwartym, który ma być jemu wysłany. Ja zaproponowałem, że za karę, za to, co on powiedział, on powinien oglądać ten film 100 razy i za każdy przegląd powinien jeszcze płacić pieniądze, żeby poczuł tą karę. No, ale na pewno mu się ten film spodoba, myślę, nawet po tylu obejrzeniach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Trójki był reżyser, dokumentalista, twórca filmu Karski i Władcy Ludzkości, Sławomir Greenberg. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Anna Stupnicka, Bando. Byłam lekarzem, neurologiem, teraz już na emeryturze. W czasie okupacji niemieckiej mieszkałam na warszawskim Żoliborzu przy ulicy Mickiewicza 25. Z mamą i z babcią zajmowałyśmy dwupokojowe mieszkanie z kuchnią na drugim piętrze. Mama moja z zawodu była nauczycielką, ale w czasie okupacji prowadziła meldunki i administrację w niektórych budynkach na terenie Żoliborza, na Starym Mieście i częściowo na terenie getta warszawskiego. I z tego powodu miała przepustkę stałą opiewającą na dwie osoby. I zabierała mnie nieraz do getta i ja tam wchodziłam z mamą, przenosząc w szkolnej teczce chleb i marmoladę. Mama moja sobie upatrzyła taką bardzo biedną rodzinę jakiegoś krawca czy szewca, już nie pamiętam, gdzie tam było sześcioro czy siedmioro malutkich dzieci. I zawsze właśnie do nich ten bochenek chleba dłużej, więcej to nie można było, wie pan, to ja jeden bochenek, mama drugi bochenek. I tak kilka razy byłam w tym getcie z mamą. No nie będę opisywała, wie pan, tych widoków i tych zapachów i tego strasznego, co tam widziałam, to były okropne, wie pan, rzeczy. Te dzieci umierające na ulicach, poprzykrywane gazetami, straszne widoki. Nawet jeszcze tutaj zrobię taką małą dygresję, że parę osób nawet się zastanawiało, że jak moja mama mogła mnie tam do tego getta, wie pan, brać ze sobą. Przecież tam były choroby, można było się zarazić. Ale moja mama, widać, uważała, że nic się mnie nie stanie, a zawsze trochę, chociaż ten jeden bochenek chleba więcej, wie pan, dostarczymy tam tym ludziom. I właśnie jednego razu tak mi powiedziała, wiesz co, dzisiaj pójdziemy i wyprowadzisz dziewczynkę żydowską z getta. No i tak się stało. W jakimś tam mieszkaniu, tam pewnie, gdzie mama prowadziła te meldunki chyba, myślę. Bo tego to nie pamiętam w ogóle, gdzie to było. Po jakimś czasie przyszedł mężczyzna z dziewczynką, taką troszkę młodszą ode mnie, może pół roku. To był Hilary Alter ze swoją córką Lilianą. No było to straszne, smutne jakieś takie, wie pan, smutna taka sprawa, bo ja wiedziałam, że on chyba się już z nią nigdy nie spotka. Natomiast nie wiem, czy ta Lilka zdawała sobie sprawę, że się już z tym ojcem nigdy nie zobaczy. Więc to pożegnanie ich, tego ojca z tym dzieckiem, to było okropne. Ja przez wiele lat, wie pan, mówiąc o tym i przypominając sobie, to musiałam na chwilę przerywać. Bo jakoś pamiętam, że strasznie na mnie to zrobiło jakieś wrażenie, że ten ojciec płakał. No więc jak oni się już rozstali, pożegnali, ojciec wyszedł, została ta dziewczynka z nami. I mama moja uważała, że musimy zamienić się paltami, zewnętrznym odzieniem, bo Lilka miała na sobie takie zielone, jakieś bardzo jaskrawe palto z czarnym kołnierzykiem. A ja miałam szkolne, granatowe, z bagdadowym takim szarym kołnierzem i na głowie beret z szarotką. To był strój obowiązujący u sióstr zakonnych na Żoliborzu, do której to szkoły chodziłam kiedyś. Zamieniłyśmy te palta i wzięłyśmy te książki meldunkowe. Jedną wzięła Lilka, drugą wzięłam ja pod pachy. Bo z tymi książkami właśnie żeśmy wchodziły do getta. Jedną książkę mama trzymała, a drugą książkę ja. I tak żeśmy wyszły, ja i Lilka, znaczy wychodziłyśmy i mama jeszcze powiedziała nam teraz głowy do góry i takim zdecydowanym krokiem przejdźcie, niedaleko wartowni. No i po pewnym czasie znalazłyśmy się po drugiej stronie getta. Wsiadłyśmy do dorożki i pojechałyśmy na Żoliborz, gdzie babcia czekała z kolacją. A mama moja wróciła na drugi dzień. No i od tego dnia Lilka została moją siostrą. Ponieważ ja byłam jedynaczką, więc bardzo mi się to podobało. Zawsze chciałam mieć rodzinę jakąś większą. Więc mama wyrobiła Lilce dokumenty na nazwisko Krystyna Wójcik. Wójcik to było nazwisko mojej mamy z domu. No i od tego czasu była tą moją siostrą. Każdy dzień, a właściwie każda chwila przynosiła jakieś zagrożenie. Lilka była dziewczynką taką bardzo spokojną, zrównoważoną i właściwie smutną. I smutną, no bo wiedziała, że tam w getcie została jej matka i ojciec. Ale później matka jakimś sposobem wydostała się z tego getta i gdzieś tam była pod Warszawą też u kogoś. Natomiast ojciec zginął w getcie. Jeżeli chodzi o to nasze życie przez te kilka lat, to było różnie. Były nawet takie chwile miłe dosyć, jak przychodziła młodzież na początku na komplety, to Lilka też słuchała tam, ale później jakoś moja mama uważała, że to jest niebezpieczeństwo jakieś. Lilka była w drugim pokoju, jak oni przychodzili. Były różne chwile, były chwile miłe i były chwile tragiczne, przerażające. Myśmy mieszkały na drugim piętrze, a na pierwszym piętrze w tym samym pionie mieszkała jakaś pani, która się nazywała Engel. Myśmy ją nazywali Niemka, ale ona może nie była Niemką, tylko gdzieś wysiedlona, tam gdzieś z tego poznańskiego czy gdzieś. Ale zdarzało się tak ze dwa razy, że mieliśmy z tego powodu straszne przeżycie. Że Niemcy, którzy do niej przychodzili, mylili się i walili zamiast do niej, to walili w nasze drzwi. To przeważnie było w nocy. No już na dole było słychać, że się otwierała ta brama po godzinie ósmej, że się otwierało na klatkę schodową jakiś ruch, jakieś tupanie nogami. I wtedy Lilkę trzeba było gdzieś schować. No więc była zrobiona skrytka w kuchni pod oknem w szpiżarce. To były chwile po prostu, chwile. Trzeba było tam Lilkę zapakować do tej szpiżarki. A w międzyczasie babcia moja, która przeżyła już niejedną wojnę i niejedną grozę w życiu, puszczała wodę w łazience i zarzucała na siebie szlafrok, że niby brała kąpiel i że nie słyszała, a oni już walili, Niemcy walili już do naszych drzwi. I wtedy otwierała szeroko drzwi, będąc w tym szlafroku, że niby wyszła z wanny. I pokazywała im, szeroko otwierała drzwi i wyprowadzała ich po prostu i pokazywała im, gdzie pani Engel mieszka, bo oni się pytali o tą panią Engel. No i, ale to było, wie pan, to było straszne przeżycie. Nawet dla młodzieży, a co dopiero dla babci mojej, bo mamy całe dnie nie było, bo mama moja pracowała i była w organizacji, wie pan, zaangażowana. Także właściwie cała opieka nad Lilką to była na mnie, wie pan, na mnie polega. Ja musiałam ją doglądać, pilnować, żeby ona nie wyglądała przez okno, bo lubiała stać przy oknie, za firanki, wie pan, patrzeć, co tam się dzieje na ulicy. A babcia się zajmowała gospodarstwem domowym. No i tak przeszły te lata okupacyjne. Ja byłam zaangażowana w czasie powstania, byłam sanitariuszką tam na Mickiewicza w punkcie sanitarnym. Natomiast w 3 października czy 2, kiedy wyrzucali nas z Żoliborza do Pruszkowa, tak, przeszłyśmy z Lilką, z babcią i z mamą, przeszłyśmy do tego Pruszkowa. No i Lilka przez cały czas była z nami w Pruszkowie. Potem kilka dni żeśmy jechały na południe Polski w wagonie zamkniętym, ale odkrytym w październiku. I pamiętam, że wtedy codziennie strasznie padał deszcz. No i gdzieś tam nas wyrzucili w Słomnikach. I tam dowiedział się ksiądz proboszcz w tych Słomnikach, no, że tam ktoś z powstania, że nie tylko warszawiacy tacy, ale są też i ludzie z powstania, młodzież powstania, no to znaczy o mnie chodziło. No i jakoś załatwił nam jakąś furmankę i nawet jakąś pierzynę nam dał. I ta furmanka dowiozła nas do Kraszewa. To było w Prandocinie, parę kilometrów od tego miasteczka Słomniki. I tam była Melina Jędrusiów z kolei, w tym mająteczku. No i tam żeśmy przebrnęły, wie pan, do końca wojny. Tam różnie, i NSZ wpadało, i AK, i BH, i AL, wszyscy. To była zupełna wieża Babel. No i trzeba było troszeczkę z Lilką, jak NSZ przychodziło, grupa chłopców, to trzeba było tam, żeby Lilka nie wychodziła, żeby już, wie pan, bo nie wiadomo, jakby tam podeszli, ale może by się nie zorientowali, że to jest Żydówka, bo specjalnie, wie pan, nie darzyli Żydów sympatią. Ale to wszystko byli partyzanci. No i jakoś żeśmy szczęśliwie doczekały końca wojny. Przed chwilą wysłuchaliśmy pani Janiny Stupnickiej-Bando, Sprawiedliwej wśród narodów świata, a na koniec jeszcze za moment, Teraz 43. Stworzyli go reporterka i redaktorka naczelna pisma Magdalena Kicińska i mistrz graficznej obróbki zdjęć Marcin Dziedzic. W książce jest 39 zdjęć, montaży, które polegają na tym, że na jednej fotografii znajdują się dwie fotografie. Stara, archiwalna, właśnie z żydowskimi mieszkańcami Warszawy. Od 1916 roku najwcześniejsze zdjęcia, no po 43 rok. I one są wstawione w to samo miejsce, które istnieje do dzisiaj. I cała zabawa, w cudzysłowie, Photoshopem polega na tym, żeby tak spasować te dwie rzeczywistości, starą i dzisiejszą, żeby tworzyły wrażenie, że to jest jedno miejsce i jeden czas. Żeby wyglądało to, jakby te dwie rzeczywistości się stapiały w jedną. Dużo jest pracy, przy tym nie będę o tajnikach Photoshopa mówić, natomiast trzeba pójść w to samo miejsce, znaleźć miejsce, w którym fotograf robił zdjęcie, pod tym samym kątem. I bywały takie momenty w trakcie tej pracy, że patrząc na efekt końcowy, sam był pan wstrząśnięty tym, co się udało osiągnąć? Tak, tak. Wcześniej zrobiłem taką książkę, Teraz 44, która polegała dokładnie na tym samym i opowiadała o Powstaniu warszawskim. I tutaj było o wiele trudniej. A teksty pisał Michał Wójcik. Było o wiele trudniej z kilku powodów. Przede wszystkim nie ma tego miasta. To znaczy, no jest Muranów współczesny i są zdjęcia ze starymi kamienicami. I jak to połączyć, jak nałożyć na siebie, żeby to wszystko pasowało, no było dużo trudniej niż przy tej poprzedniej książce. Druga trudność, no to jakby obcowanie z bohaterami, z twarzami, z ludźmi, których nie znamy. Czasem przy pojedynczych fotografiach wiemy, kto na niej jest, natomiast no, cały czas oglądając to, wiemy, jak to się skończy. Mamy z tyłu głowy finał. I ja, siedząc nad każdym niemal pikselem tego zdjęcia, przypatrywałem się tym twarzom z bardzo bliska, bardzo długo i no, jakby obcowałem z nimi. Mieliśmy listę zdjęć, listę miejsc, które na pewno do książki wejdą, z którymi Marcin będzie mógł pracować, żeby je skleić, zmontować, złożyć. A ja z tą listą musiałam wyjść, nie tak jak Marcin, w miasto, żeby szukać kadru, tylko do archiwów, do różnych swoich materiałów, kontaktów, tematów, które, tak jak w przypadku opowieści o Henryce Łazowet-Równej, już wcześniej chciałam poruszyć, ale nie miałam okazji. Więc punktem wyjścia były zdjęcia i tekst są czasami komentarzem, wprost odnoszą się do obrazów, a czasami obraz jest tylko inspiracją do tego, żeby opowiedzieć jakiś wycinek, bo to nie jest monografia Żydów w Warszawie, Żydów warszawskich. To są losy i dzielnicy, i tej części wspólnoty tego miasta. Na tym bardzo mi zależało, żeby opowiedzieć, jak bardzo złożona była egzystencja tej części wspólnoty w ramach większej wspólnoty polskiego społeczeństwa. I dodajmy oczywiście, że nie tylko w Warszawie mogły te teksty powstawać, bo także przecież na przykład w Jerozolimie, gdzie Kazik Symcha Ratajzer-Rotem. Tam z nim rozmawiałaś. Tak, miałam tę wielką przyjemność poznać go. W zeszłym roku w listopadzie pojechałam do Jerozolimy i w salonie, a później w ogrodzie razem z jego kotami, które go bardzo mocno pilnowały, rozmawialiśmy o tym, o czym on już oczywiście wielokrotnie mówił, o swojej roli w żydowskiej organizacji bojowej, o swojej roli w wyprowadzeniu bojowców kanałami z dogorywającego już getta. No jesteśmy, mam ostatnią szansę, jesteśmy tym pokoleniem, które jeszcze może rozmawiać ze świadkami historii. Co bardzo ważne w tej książce, można, patrząc na okładkę, być może spodziewać się, że znajdziemy tutaj tylko śmierć, ale absolutnie tak nie jest. Pokazujemy też życie, pokazujemy młodość, sport, zabawę, bo zanim dojdzie do likwidacji getta, tętniło w Warszawie życie, prawda? Tak, tak. To no i mamy na przykład Maccabi Warszawa, sportowców. Tak, dlatego mi zależało na takich zdjęciach właśnie jak z tymi sportowcami nad Wisłą różnymi, bo główna bohaterka właśnie znana z nazwiska Guta Bertliner. Tak, jest kulomiotką, są tam wioślarze, podejrzewam, że jeszcze jakieś inne dziedziny sportu. Natomiast jest też takie zdjęcie, które jak spojrzałem, to natychmiast pomyślałem, że takich zdjęć są tysiące, jeśli nie więcej, bo po prostu rodzina z małym dzieckiem, mąż, żona i dziecko w wózku w Parku Saskim. W tle jest teraz Grób Nieznanego Żołnierza, a wcześniej pałac. I przez chwilę jakby odrzuciłem to zdjęcie, bo ono jest zwykłe, ale potem za chwilę pomyślałem właśnie, że takie zdjęcie powinno być, bo to jest właśnie życie codzienne. No. Takie duchy przeszłości, które gdzieś wciąż być może są między nami. Na mnie największe wrażenie być może zrobiło jednak to, że udało wam się wpisać w topografię miasta tę dzisiejszą, te ikoniczne zdjęcia, jak choćby chłopca z podniesionymi rękami, chyba najsłynniejsze zdjęcie z warszawskiego getta. Kto by pomyślał, że to najprawdopodobniej, bo tego nie wiemy chyba na 100%, jest na rogu Alei Jana Pawła II i Nowolipia. Tak, to zawdzięczamy internautom i pracowitości, spostrzegawczości i pomysłowości. Na 99% mogę powiedzieć, że ja jestem przekonany, że to jest tam. Przypomnijcie na koniec, komu zadedykowaliście tę książkę? Ja zadedykowałam ją Guci Cukierek, jednej z dziewczynek, która kiedyś mieszkała w Warszawie i zmarła z głodu w getcie warszawskim. A ja zadedykowałem pamięci Władysława Bartoszewskiego. Magdalena Kicińska i Marcin Dziedzic i album Teraz 43 losy. Polecamy. Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle verseinen zu seit und zu spreit, zusammen, zusammen, die von sie's gerät. Sie flattert von Zaren, von Blut ist sie reut. A Schwue, auf Leben und Deut. Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle seinen zu seit und zu spreit. Zusammen, zusammen, die von sie's gerät. Sie flattert von Zaren, von Blut ist sie reit. A Schwur, auf Leben und Teut. Himmel und Erde, und feist Herren, jedes wird sein, die wichtige Sterren. A Schwur, a Schwur, a Schwur von Tränen, wir schwören, wir schwören. Wir schwören der Treuheit und Grenzen zum Bund. Doch erkennt die Strafen der freien Zund. Sein von dir reut.